oddychamy, produkuje samochody z niskoemisyjnym napędem hybrydowym. Wybierz z szerokiej gamy model idealny dla siebie. To najlepszy czas. Spektakularna wyprzedaż Lexusa już od 99 900 zł. Odwiedź najbliższego dealera lub sprawdź na www.lexus-polska.pl. Lexus. Stop smog. Go hybrid. Żegnamy reklamy. Minęła 19. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 11 dzień lutego. Marcin Pośpiech, dobry wieczór. Czas na serwis. Justyna Mączka, Artur Ewertowski. Przesłuchanie austriackiego przedsiębiorcy Geralda Birkfellnera przerwane. Śledczy wrócą do pytań jeszcze w tym tygodniu. O swoich postulatach Solidarność pisze do polskich władz, że w związku mówi, że czeka na odpowiedź i spotkanie z premierem. Fotoradary na Litwie wyłączone. Władze chcą kupić nowocześniejsze urządzenia. Po 6 godzinach przerwano przesłuchanie austriackiego biznesmena Geralda Birkfellnera. Śledczy z prokuratury okręgowej w Warszawie ponownie mają mu zadawać pytania w najbliższych dniach, choć konkretnej daty nie podano. Tak po wyjściu z budynku prokuratury mówił pełnomocnik biznesmena, mecenasa Roman Giertych. Przesłuchanie będzie kontynuowane jeszcze w tym tygodniu. Ze swojej strony chciałem powiedzieć, że bardzo liczymy na to, że prokuratura szybko wszcznie śledztwo w tej sprawie. Pytany, dlaczego przesłuchanie przerwano, Roman Giertych tłumaczył. Pamiętajcie Państwo, że przesłuchanie jest prowadzone z udziałem tłumacza, co bardzo przedłuża tego typu czynność. Gerald Birkfellner nie odpowiadał na pytania dziennikarzy. Przypomnijmy, pod koniec stycznia do prokuratury trafiło zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez prezesa PiSu Jarosława Kaczyńskiego. Według pełnomocników Birkfellnera doszło do oszustwa na kwotę kilku milionów złotych. Przed 2 tygodniami Gazeta Wyborcza opublikowała zapisy i nagrania rozmowy z lipca ubiegłego roku, między innymi Jarosława Kaczyńskiego z Birkfellnerem, która dotyczy planów budowy w Warszawie dwóch wieżowców przez powiązaną ze środowiskiem PiSu spółkę Srebrna. Zawiadomienie złożone w tej sprawie dotyczy braku zapłaty za złożone biznesmenowi zlecenie związane z przygotowaniami do inwestycji. W wywiadzie dla tygodnika Sieci Jarosław Kaczyński wyjaśniał, że nie prowadził rozmów z austriackim biznesmenem jako czynny polityk, ale jako szef Fundacji Instytutu Lecha Kaczyńskiego. Podkreślał, że nie ma żadnych formalnych relacji finansowych między fundacją a partią, której przewodniczy. Solidarność pisze list do władz o swoich postulatach. Mówił o tym w Polskim Radiu Szef w związku Piotr Duda. Jak dodał, oczekuje odpowiedzi oraz rozmowy z premierem. Solidarność domaga się podwyżek dla budżetówki. Dla nas najważniejszym postulatem jest to, aby były podwyżki, proporcjonalne podwyżki 15% w zależności od danej jednostki budżetowej. Inne postulaty to kryterium stażowe uprawniające do przejścia na emeryturę bez względu na wiek i podniesienie kwoty wolnej od podatku, a także zmiany w działaniu Rady Dialogu Społecznego. Po 3 latach bardzo dobrego i dobrego funkcjonowania Rady Dialogu Społecznego ta rada powoli zaczyna przypominać taką radę, jak była za czasów Platformy Obywatelskiej, PSL i Komisja Trójstronna, czyli taki dialog fasadowy, że damy im, niech sobie tam, przepraszam bardzo, poobradują, wypiją kawę, a problemy będziemy rozwiązywać my. A wcześniej działacze Solidarności nie wykluczyli, że w najbliższym czasie dojdzie do akcji protestacyjnych. Niedawno szef gabinetu politycznego premiera Marek Suski mówił, że dialog ze związkowcami jest i będzie prowadzony. Zaznaczył, że rząd wciąż chce, aby wynagrodzenia wzrastały, ale nie wszystkie postulaty można zrealizować od razu. I kolejne tematy w serwisie Trójki. Strażnicy graniczni z Podlasia będą mieli wsparcie. Zaczynają współpracę z Brygadą Obrony Terytorialnej utworzoną w regionie. A strażnicy i żołnierze będą się razem szkolić i patrolować granice. Ja się cieszę, że to porozumienie nie jest tylko zwykłą kartką papieru. Dowódca 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej, pułkownik Sławomir Kocanowski. W piątek rozpoczynają żołnierze szkolenie ze Strażą Graniczną. Również mamy tutaj możliwość wykorzystywania tak doświadczonej kadry. Straż Graniczna, która ma możliwość podniesienia poziomu wyszkolenia żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej w pasie nadgranicznym. Tak jak my, terenu nie zna nikt i to wiedzą, chętnie się z żołnierzami podzielimy. Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, pułkownik Grzegorz Biziuk. W województwie podlaskim nie mamy takiego nasycenia jednostkami sił zbrojnych jak w województwie warmińsko-mazurskim. Stąd ta potrzeba współpracy ma jeszcze większe znaczenie. Podlascy funkcjonariusze Straży Granicznej i żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej współdziałali już wcześniej, między innymi podczas ćwiczeń Anakonda. 150 fotoradarów wyłączonych. Tak jest od dzisiaj na Litwie. Władze od razu zapowiedziały, że w najbliższych miesiącach na drogach krajowych pojawią się nowe urządzenia, które jeszcze skuteczniej będą wyłapywać kierowców przekraczających prędkość. Dlaczego fotoradary przestały działać? Między innymi o tym z Wilna Kamil Zalewski. Fotoradary zostały wyłączone, ponieważ skończyła się umowa, na mocy której były one obsługiwane przez firmę zewnętrzną. Litewska Dyrekcja Dróg Samochodowych zapowiada jednak, że w ich miejsce w ciągu kilku miesięcy pojawią się całkowicie nowe, wielofunkcyjne urządzenia. Fotoradary będą rejestrować nie tylko tych, którzy przekraczają dozwoloną prędkość, ale będą też w stanie zidentyfikować kierowców, którzy nie posiadają ważnego ubezpieczenia OC czy przeglądu technicznego. Wyłączenie fotoradarów nie oznacza, że prędkość na litewskich drogach nie jest sprawdzana. Drogowcy przypominają, że w 25 miejscach na Litwie działa odcinkowy pomiar prędkości i już teraz zapowiadają, że do końca roku zostanie wyznaczonych kolejnych 50 tego typu punktów. Kierowca z Polski, który na Litwie przekroczy dopuszczalną prędkość, musi liczyć się z tym, że kara go nie ominie. Mandaty od litewskich służb są wysyłane do naszego kraju. Z Wilna Kamil Zalewski, Polskie Radio. I to ostatnia informacja. Teraz kolejny serwis w Trójce o 20. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Krzysztof Łoniewski. Piłka na początek i mecz w Zabrzu. Górnik gra z pokiereszowaną Wisłą i po pierwszej połowie gospodarze zdecydowanie lepsi prowadzą 2-0 po dwóch golach Mateusza Matrasa. Mecz jest szybki, obie ekipy stwarzają sytuacje bramkowe i dość dobrze się to ogląda. W alpejskich mistrzostwach świata takie historie możliwe tylko w kombinacji. Francuz Alexis Pinturo po zjeździe był dopiero 24, a po slalomie został zwycięzcą. Drugie miejsce zajął Słoweniec Stefan Hadalin, trzeci Austriak Marko Schwarz. Idąc tropem sportu zimowych, wrócimy do weekendowego sukcesu Natalii Maliszewskiej. Po zawodach w Turynie zapewniła sobie wygraną w klasyfikacji Pucharu Świata w short tracku na dystansie 500 metrów. Kryształowej kuli jednak nie odebrała. W sumie tak naprawdę nie przywożę nic, bo w naszej dyscyplinie nie ma jakichś takich rozdań nagród czy kryształowych kul za Puchar Świata. Nie było nawet uroczystej kolacji, nie było nic w sumie, więc ten szampan, który otworzyliśmy wtedy na lodowisku, dzięki w sumie Pawłowi i Skrabie, który był tam i robił nam zdjęcie, no to było takie największe show, które zrobiliśmy po tym osiągnięciu. Tak czy inaczej, Natalii należą się wielkie brawa, podobnie jak Monice Skinder. Zdobyła brązowy medal w narciarskim biegu na 7,5 km techniką klasyczną podczas Zimowego Olimpijskiego Festiwalu Młodzieży Europy w Sarajewie. Wracamy do piłki i przypominamy, że jutro i pojutrze znów będziemy się cieszyć meczami w Lidze Mistrzów. Zaczyna się faza pucharowa i chyba warto wiedzieć, że środowe spotkania Ajaxu z Realem poprowadzi Szymon Marciniak. Paul Scholes w Champions League też brylował w koszulce Manchester United. Rzecz jasna, to było jednak lata temu. Teraz zaczyna nowy rozdział w swoim życiu zawodowym. Właśnie ogłoszono, że został trenerem występującego na czwartym poziomie rozgrywek w Anglii Oldham Athletic. To będzie jego pierwsza samodzielna praca w takiej roli. Były różne opcje w przeszłości, ale teraz nadszedł odpowiedni moment, skwitował angaż Scholes. I tu stawiamy kropkę. Znów o sporcie za 2 godziny na naszej antenie opowie Mateusz Fusiarz. A my ostrzegamy, jest ślisko na drogach w Polsce centralnej, wschodniej i południowej. Proszę na siebie uważać, noga z gazu. W nocy bez opadów tylko na Dolnym Śląsku, w Lubuskiem i na Pomorzu Zachodnim. W pozostałych regionach kraju na zmianę raz deszcz ze śniegiem i śnieg. Temperatura od minus 2 stopni do stopnia powyżej zera. W obszarach podgórskich od minus 7 do minus 2. Jutro na północnym zachodzie i północnym wschodzie szanse na chwilę ze słońcem. W pozostałych regionach sporo chmur przynoszących opady śniegu. Temperatura od 0 do 4, na obszarach podgórskich od minus 4 do 0. Trójka. Program trzeci. Dziękujemy za ostatnie 3 godziny, dziękujemy za telefony, dziękujemy za wiadomości. Anna Gwozdowska, Elżbieta Malinowska, Halina Wachowicz, Marcin Pośpiech. Kłaniamy się i do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Hej mamo, byłam w aptece. Wszystko kupiłam. Plastry, chusteczki, Rutinacea Max. A gdzie witamina D3? W Rutinacei Max D3. Dowiedziałam się w aptece, że suplement diety Rutinacea Max D3 zawiera nie tylko witaminę C i rutozyd, ale jeszcze dużą ilość witaminy D3. No rzeczywiście, aż 2000 jednostek. Czyli teraz Rutinacea Max D3 wspiera odporność na potęgę. No i zamiast dwóch produktów masz jeden. W lepszej cenie. Rutinacea Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Osoby starsze powinny szczególnie dbać o dostarczanie do organizmu odpowiednich witamin i minerałów. Niestety, preparaty witaminowe dla seniorów są z reguły drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety ActiVitaminer Senior. Zawiera aktywne witaminy i minerały niezbędne w tym wieku, a kosztuje niewiele. Opakowanie 60 tabletek wystarcza na 2 miesiące, a miesięczne stosowanie ActiVitaminer Senior to wydatek rzędu zaledwie 8 zł. To najlepsza inwestycja w zdrowie. ActiVitaminer Senior. Aktywne witaminy, na które cię stać. Aflofarm. Chcesz schudnąć? A wiesz, że po odchudzaniu ponad połowa kobiet znowu przybiera na wadze?

Nothings? No chyba nie jednak takie nic. Ludwa Young z nowej płyty rozpoczyna to wydanie Aksamitu. Anna Gacek, dobry wieczór. Zapraszam na najbliższe 2 godziny. Set the moon, set the situation. Badge night sitting in a congregation. Hey, he's talking about judgment day. Listen real close, hear what he say. You better run on for a long time. Run on for a long time. Run on for a long time. God Almighty's gonna cut you down. Gonna tell that lonesome liar. Gonna tell that midnight rider. Tell the gambler, rambler, backbiter. God Almighty's gonna cut you down. Great God Almighty, let me tell you my need. Head's been wet with the midnight deed. I've been down, abandoned me. Talking to the man from Galilee. My God spoke so sweet. Thought I heard the shuffling of angels' feet. Put one hand on my head. Great God Almighty, let me tell you what he said. You better run on for a long time. Run on for a long time. Run on for a long time. God Almighty's gonna cut you down. Throw a rock, hide your hand. Working in the dark against a fellow man. Sure as God, be the day and night. What you do in the dark will be brought to light. You may be running high, slip and slide. Trying to take the mold from your neighbor's eye. Sure as the Lord may be rich or poor. What you reap, my brother, is what you sow. You may run on for a long time. Run on for a long time. You may run on for a long time. God Almighty's gonna cut him down. Gonna tell that lonesome liar. Gonna tell that midnight rider. Tell the gambler, rambler, backbiter. God Almighty's gonna cut him down. Smakujemy sobie ten tort kawałek po kawałku w ostatnich tygodniach w Aksamicie i chyba utrzymamy tę spontaniczną tradycję i tak właśnie co tydzień z jednym utworem będziemy oswajać się z nową płytą Mercury Rev. Na niej wspaniali goście, kobiety, ich głosy mierzące się z piosenkami sprzed wielu, wielu lat. Taki pomysł na swój nowy album ma zespół Mercury Rew. Dziś w pierwszej godzinie Aksamitu sporo nowości, w drugiej godzinie też płyta, której jeszcze nie słuchaliśmy wspólnie, ale także i w drugiej godzinie gość, który o tej płycie opowie. Zatem niech ta pierwsza przede wszystkim dziś brzmi muzyką z nowego albumu Beirut. We never lived here at all, never saw what they saw and how she said it's strange when you call. We never lived here at all, on the coast. Takie lutowe poranki, popołudnia i wieczory brzmi chyba jeszcze bardziej jasno i jakoś tak ciepło. Jak zwykle, jak zawsze. Beirut. Dziś po 20 w Aksamicie Monika Brodka, opowieść o jej najnowszej muzycznej przygodzie, jaką jest cały projekt MTV Unplugged. Mnóstwo gości w tym nowym roku w Aksamicie i nie inaczej będzie w nadchodzących tygodniach, tyle mogę już tajemniczo na razie powiedzieć. Za kilkadziesiąt minut właściwie Monika Brodka, a dopiero co niedawno tak pięknie o swojej nowej płycie opowiadała Misia Futak. Przez ręce mi się przesypuje, z natury nie trwałe, więc sypie się, a będzie gorzej. Taka piosenka i taki tytuł. Będzie gorzej. No ale czasem tak właśnie jest. Niezmiennie zachęcamy tu w Aksamicie do zapoznania się z tą muzyką, z płytą Co przyjdzie? Nową płytą Misi Furtak. Tak jak wspominałam, po 20 Monika Brodka, projekt MTV Unplugged. No i jeśli łączymy te dwa podmioty artystyczne, to początek tej historii to rok 93-94, czyli moment, kiedy Nirvana nagrywa swoje słynne MTV Unplugged, płytę jakże dla Moniki ważną i mam nadzieję, że dzisiaj po 20 o tym nam opowie. I'm not like them, back in pretend, the sun's gone, the heavy light, the day's done. I'm having fun, I think I'm dumb, maybe just happy, think I'm just happy, think I'm just happy, think I'm just happy. Nirvana ze słynnego koncertu MTV Unplugged. Wracamy do nowości. To jest utwór, który w ostatnich dniach, tygodniach może, oczarował mnie chyba najmocniej. Kiedy go usłyszycie, ci, którzy doskonale znają gust prowadzącej Aksamit, od razu połączą fakty, co, czy raczej kogo przypomina ta piosenka. I tym utworem i taką estetyką Jenny Lewis dołącza do grona kobiet, młodszych kobiet, kolejnych pokoleń kobiet, które gdzieś w pewnym momencie są gotowe powiedzieć: Stevie Nicks, kochamy cię, Fleetwood Mac, uwielbiamy was, bo tak, to jest to, co przede wszystkim słyszę na nowym singlu Jenny Lewis, który zapowiada jej marcową płytę On The Line.

jedyny, który potrafił zakochać mnie w piosenkach Taylor Swift, Ryan Adams. Płyty z 2018 roku, o których pamiętamy i w 2019. Wanderer, Cat Power, a teraz z tej starannie ukrytej płyty numer 3 albumu The Choice, Kamasi Washington. Thank you.